श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 70वें श्लोक में दृष्टांत से ये बताया गया कि जिसे उपस्थित हुए विषय प्रभावित नहीं कर पाते वही मुक्ति को पाता है, और जो प्राप्त विषयों से प्रभावित होता है वह मुक्त नहीं हो पाता। प्राप्त विषयों से प्रभावित होने का अर्थ है अनुकूल प्राप्त विषय में आकांक्षा उत्पन्न होना, उनको प्राप्त करने की इच्छा होना, आसक्ति होना, ये विकार है चित्त का। और यह विषयों ने चित्त में उत्पन्न किया है, इसलिए चित्त विकृत हो गया। प्रतिकूल विषय प्राप्त हो गए तो उनके विषय में द्वेष चित्त में हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति आई, विषाद हुआ, ये चित्तगत विकार है, चित्त विकृत हो गया, प्रभावित हो गया। और जिसका चित्त अनुकूल प्रतिकूल विषयों के सन्निधि में न तो राग न तो द्वेष रूपी विकार से विकृत होता है, अपितु अनुकूल प्रतिकूल विषय जिसमें कल्पित है उस अधिष्ठान का ही मय के रूप में ग्रहण करता रहता है, अधिष्ठानाकार ही रहता है। तो एकाकार चित्त का रहना है अचल रहना, अचल प्रतिष्ठ होना, निर्विकार भाव में रहना। अधिष्ठान एक रस है और उस एक रस अधिष्ठान के आकार का ही चित्त रहता है, तो माना जाता है कि वह विषयों से प्रभावित नहीं हो रहा है, वह मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र बारिश के दिनों में खूब बाढ़ आ जाती है नदियों में, और सारी नदियां बाढ़ से परिपूर्ण चली जाती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं है। गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं कई नदियां, तो समुद्र में नहीं जल पहुंचा पाती, तो समुद्र घटता नहीं है। तो गर्मी में नदियों के न पहुंचने से और सूर्य ताप से बाष्प बनने से समुद्र में न्यूनता नहीं आती, संकोच नहीं होता, और बारिश के दिनों में बाढ़ से परिपूर्ण नदियों के मिल जाने से वृद्धि नहीं होती। वृद्धि और ह्रास रूपी विकार से जैसे समुद्र विकृत नहीं होता, ऐसे जिस महापुरुष का चित्त विषय की सन्निधि में वृद्धि और ह्रास से रहित होता है, वृद्धि का मतलब विषयाशक्ति और ह्रास का मतलब विषयों के प्रति द्वेष विषाद, इससे रहित रहता है, वही शांति संज्ञक मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। न काम कामी, विषयों की कामना जिस करना जिसका शील है, स्वभाव है, वह मुक्त नहीं हो पाता, न काम कामी से बताया गया। तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार हुआ, विषय अनासक्त चित्त वाला पुरुष विषयों से अप्रभावित चित्त है जिसका, ऐसा मुक्त नहीं होता है, और जिसका चित्त विषयों से प्रभावित होता है वह मुक्त नहीं होता, और जिसका चित्त विषयों से प्रभावित नहीं होता वह मुक्त हो जाता है। ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है, इससे सिद्ध जो अर्थ निकला उसका उपसंहार स्थानीय श्लोक है 71वां, यस्मात् एवं तस्मात्, यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से, जिस कारण से यह बात निश्चित हुई कि कामना रहित चित्त वाला ही मुक्त होता है। तस्मात् का अर्थ है इसी कारण से, जो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्पृह, तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय निष्पृह सन चरति, चर गति भक्षणयो, तो चरति का अर्थ है पर्यटति, पर्यटन करता है। तो जो मनुष्य वो ऐसा विषयों की कामना से रहित हुआ का मतलब सन्यासी है, पुत्रेशन आदि से रहित है, तो यह पुमान, तो यह सन्यासी मनुष्य सर्वान कामान विहाय सभी विषयों की, विषयों का त्याग करके परिवर्जन करके चरति यानी पर्यटन करता है। तो पर्यटन करते समय सबको छोड़ दिया तो जीवन कैसे चलेगा, इसलिए चरति का अर्थ करते हैं जीवन मात्र चेष्टस सन पर्यस, तो जीवन के लिए आवश्यक जो परिग्रह है उतना परिग्रह रख करके पर्यटन करता है, और उसमें भी निष्पृह सन, तो जीवन के लिए आवश्यक जो परिग्रह है उस परिग्रह में भी स्पृहा नहीं रखता है, अपितु यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहता है। आगे आएगा ना यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जीवन निर्वाहक वस्तुएं ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए तभी ठीक है। ऐसा आग्रह जिसका नहीं है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट निष्प्रिय से लेना है, और जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट क्या नाम यदृच्छया प्राप्त है उसमें भी निर्ममस्सन अभिमान रहित होकर के, ममाभिमान रहित होकर के, और निरहंकार अनात्म अपनी योग्यतादि में, योग्यतादि निमित्तक जो अभिमान है जिसको अहंकार कहते हैं उस अहंकार से भी रहित है। ऐसा जो मनुष्य है इन विशेषताओं से युक्त, तीन विशेषताएं बताएं, निष्प्रिय है, ऐसे चार, परिग्रह को छोड़ दिया है, जीवन आवश्यक परिग्रह मात्र रखा है, और उसमें भी जीवन आवश्यक वस्तुओं में आग्रह ये नहीं है कि ऐसी ऐसी हो तभी, यदृच्छया प्राप्त जो वस्तु हैं उनका, जीवन आवश्यक वस्तुओं का परिग्रह, और उसमें भी ममता रहित। कल परसों हुआ था, मूल का अर्थ भी हुआ, और निर्ममो निराहंकार, ऐसा जो मनुष्य है इन चार विशेषताओं वाला स शांतिम अधिगच्छति, वह मुक्त हो जाता है। शांति है दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष, वो मुक्ति को पाता है। भाष्य है इसका, भाष्य को देखिए। तो विहाय यानी परित्यज्य कामान, काम्यंतेति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा विषयान। यह सन्यासी पुमान, तो ऐसा विषयों का त्यागी जो मनुष्य, विषय त्यागी मनुष्य, और सर्वान शब्द का अर्थ करते अशेषतः यानी कार्सनेन, तो सभी विषयों को छोड़ देता है, और चरति यानी जीवन मात्र चेष्टा से सह पर्यटति इत्यर्थ, तो जीवन के लिए आवश्यक जो चेष्टा है वह करता हुआ पर्यटन कर रहा है। जीवन आवश्यक विषयों का सेवन करता हुआ पर्यटन कर रहा है, और निष्प्रिय यानी शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्प्रिया यस्य स, निष्प्रिय सन, तो जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनमें भी स्प्रिया यानी स्प्रिया का अर्थ इच्छा उत्साह ऐसा कहीं एक होता है, उत्साह ले सकते हैं, उत्साह का मतलब ऐसी ऐसी ही वस्तुएं हो ऐसा आग्रह, वह जिसका निकल गया है। जीवन आवश्यक वस्तुएं इसी प्रकार की हो, इस प्रकार का आग्रह भी से जो रहित है, निष्प्रहसन और निर्मम, निर्मम का अर्थ करते हैं शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम् इति अभिनिवेश वर्जित। तो जीवन के, शरीर जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसे आक्षिप्त वस्तुएं, कुछ वस्तुएं रखना प्राप्त हुआ, तो उन वस्तुओं में भी ये मेरी है ऐसा जो अभिनिवेश होता है, उस अभिनिवेश से यानी मम अभिमान से रहित है। मम अध्यास निवृत्त हो गया है और निरहंकार का अर्थ करते हैं कि विद्यावत्वादि निमित्त आत्मसंभावना रहित इत्यर्थ। अहंकार शब्द का अर्थ है विद्यावत्वादि निमित्त आत्मसंभावना, ये अहंकार शब्द का अर्थ निकलेगा। विद्यावत्व का अर्थ है विद्या, आदि शब्द से सामर्थ्य आदि दूसरा जो भी है सौंदर्य सामर्थ्य ऐश्वर्य आदि, ये आदि शब्द से ग्राह्य है, और तन्निमित्तक जो आत्मसंभावना यानी स्वयं के लिए अंदर से मान की इच्छा पूजा की इच्छा, ये आत्मसंभावना का अर्थ आनंद गिरी जी करते हैं आत्मपूजा। टिप्पणीकार आनंद गिरी जी का टिप्पणीकार बड़े महाराज जी, तो विद्यावत्वादि निमित्त आत्मसंभावना यानी आत्मपूजा आत्मसम्मान, स्वयं ही स्वयं के विषय में आदर की भावना, और ये है अभिमान, और निराहंकार शब्द का अर्थ, और उससे जो रहित है वो है निराहंकार, वो मुक्त होता है। तो इस प्रकार जो निरहंकार है, निर्मम है, निष्प्रिय है, और सर्व कामना त्यागी है, सर्व काम त्यागी है, वह मुक्त हो जाता है। स एवं भूत स्थित प्रज्ञो, ये कौन होगा? ऐसा जो होगा वो स्थित प्रज्ञ होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उसे होता है। तो स्थित प्रज्ञो ब्रह्मवित शांतिम यानी सर्व संसार दुखोपरम लक्षणाम निर्वाणाख्याम अधिगच्छति प्राप्नोति। तो वह जो स्थित प्रज्ञ है ब्रह्मज्ञानी, वह सर्व संसार दुखोपरम रूपा शांति को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थ। शांति मापनोति का अर्थ करते ब्रह्मभूत बन जाता है। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्मनिष्ठ होना, भूत योनि में जाना ये नहीं। एक 84 लाख प्रकार की योनि में भूत योनि है ना, वो भूत योनि में जाता है ऐसा अर्थ नहीं करना। हाँ, ब्रह्म प्राप्त, भूत शब्द यहाँ प्राप्त अर्थ में, हाँ ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। भू सत्तायाम धातु से भूत पण है, ब्रह्मनिष्ठ इस अर्थ में। हाँ हाँ, ब्रह्मनिष्ठो भवति, ब्रह्म भूतो भवति का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। वो शांति को प्राप्त करता है का मतलब सर्व संसार दुखो परम रूप शांति को प्राप्त होने का अर्थ है ब्रह्म निष्ठ होना, ब्रह्म स्वरूप होना। तो इस प्रकार ये जो 21वां श्लोक है, 31वां श्लोक, इसकी चर्चा हो गई। 71वें श्लोक के भाष्य की भी चर्चा हो गई। दूसरे अध्याय में 72 ही श्लोक है, अंतिम श्लोक है एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इत्यादि। ये है अर्थवादात्मक ज्ञान निष्ठा की स्तुति करने वाला। द्वितीय अध्याय को माना जाता है गीता का उपक्रम, श्रीमद् भगवद गीता को कोई कोई लोग कहते हैं कि तत्त्वमसि महावाक्य का ही व्याख्यान है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्या है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि रूप व्याख्या का व्याख्यान का अर्थ निकलता है पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप का समाधान। इसलिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ को श्रीमद् भगवद गीता बताती है। तो तत्त्वमसि वाक्य का व्याख्यान का मतलब होगा उसमें आए हुए पदों को अलग अलग करके बताना, फिर उनके अर्थ का कथन करना, और यदि वृत्त्यात्मक पद है तो विग्रह करके बताना और अन्वय करना, और पदार्थ दर्शित पदार्थ और वाक्यार्थ पर होने वाले आक्षेपों का निराकरण करना। वेदांत के अनुसार तत्त्वमसि वाक्यगत 3 पद हैं, तत्, त्वम और असि। तो तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ को, असि पदार्थ को बताना और वाक्यार्थ को बताना, ये व्याख्यान हो जाएगा। तो ये जो 18 अध्याय है उसमें से प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक, ये तो एक प्रकार से भूमिका है। जैसे भाष्यकार भगवान किसी ग्रंथ का व्याख्यान करते हैं, भाष्य लिखते हैं, ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य लिखा तो पहले अध्यास भाष्य लिखा कि नहीं, वो संबंध भाष्य है। ब्रह्म सूत्र की क्या आवश्यकता है ये बताया गया अध्यास भाष्य में। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता की आवश्यकता क्यों है, तत्त्वमसि वाक्यार्थ की आवश्यकता क्यों है, इसे भगवान ने बताया एक प्रकार से प्रथम अध्याय से लेकर के दसवें श्लोक तक तो भूमिका, ग्यारहवें श्लोक तक ले लीजिए। वो अर्जुन का अहम अध्यास उपनिषद है जिसके लिए है, तत्त्वमसि वाक्य तो उपनिषदों का सार ही है ना, तो उपनिषद किसके लिए बताई है भाष्यकार भगवान ने अध्यास भाष्य में, तो अस्य अनर्थ हेतो हो प्रहणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते। इस पंक्ति में वेदांत शब्दित उपनिषदों का प्रारंभ प्रवृत्ति किसके लिए है ये बताया, यानी ज्ञान कांड का प्रयोजन बताया है, वही उद्देश्य रहेगा। तो ज्ञान कांड का प्रयोजन क्या है, तो अस्य अनर्थ हेतो हो प्रहणाय, इससे मुख्य प्रयोजन बताया कि अनर्थ है दुख, उसका हेतु है अस्य शब्दित अध्यास, उपपादित जो अध्यास युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरों से लेकर के अस्य अनर्थ हेतो हो प्रहणाय, इससे इस वाक्य से पूर्व तक के वाक्य से अध्यास का उपपादन हुआ है, इसलिए अस्य ये सर्वनाम उपपादित अर्थ का अध्यास का परामर्शक होगा, प्रकृत अर्थ का प्रकृत अध्यास है। तो ये जो उपपादित अध्यास हैं यही अनर्थ का हेतु है। जिस किसी को भी दुख हो रहा है तो निश्चित दुख का कारणभूत अध्यास उसमें है, जिसमें अध्यास नहीं है ऐसे व्यक्ति में दुख खोजने पर भी नहीं मिलता। श्रुति यही कह रही है, न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति और अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सुख दुख का कारण अध्यास को ये श्रुति बताती है। सशरीरत्व तो कहते हैं भ्रांति को, अध्यास को, अध्यास है यदि सशरीर का मतलब भ्रांत है तो प्रिया प्रिय शब्दी तो सुख दुख की अपहति यानी निवृत्ति नहीं होती, वो बने रहता है। और अशरीर है यदि का मतलब जीवित होने पर भी अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूपी भ्रांति से रहित है तो न प्रिया प्रिय स्पृशतः, शरीर आदि में होने वाले सुख दुखादि भ्रांति रहित पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते, का मतलब सुख दुख से वह प्रभावित नहीं होता, मुक्त होता रहता, जीवन मुक्ति का आनंद लेता। तो अध्यास को ही अनर्थ का कारण माना जाता है और उसका प्रहाण है समूल निवृत्ति। तो अनर्थ का हेतुभूत अध्यास का प्रहाण वेदांत का प्रयोजन है। प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते, जितना भी ज्ञान कांड है, उपनिषदें हैं जितनी भी, उन सब का प्रारंभ अध्यास का प्रहण करने के लिए ही है। और उस अध्यास का प्रहण उपनिषदें कैसी करेगी, तो आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये च, आत्म एकत्व विद्या है तत्त्वमसि वाक्यार्थ है आत्म एकत्व, ब्रह्मात्म एकत्व, और उसकी विद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, साक्षात्कारात्मिका प्रमा, इसे आत्म एकत्व विद्या कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा को। और उसकी प्राप्ति वेदांत के बिना नहीं होती, ब्रह्म जैसे रूप का ज्ञान जन्मांध को नहीं होता, चक्षु इंद्रिय से ही रूप का ज्ञान होता है, श्रोत्र से ही शब्द का ग्रहण होता है, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाला जो शब्द है उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान कराने वाला शब्द, वो वेदांत है। और इसी के लिए वो वेदांत प्रमाण हुआ, जैसे जिससे रूप का ज्ञान होता है वो नेत्र, और वो नेत्र न हो तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का प्रमा का जो करण है साधन है वो वेदांत है। तो उसके बिना ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति नहीं होती, और ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति के बिना ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त नहीं होता, और ब्रह्म विषयक अज्ञान रहेगा तो दुख का कारणभूत अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान बना ही रहता है, अहम अध्यास मम अध्यास बना ही रहेगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति के लिए आवश्यक है उसका कारण स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त हो, स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप विषयक बोध से ही होगी, स्वरूप विषयक बोध बिना वेदांत के यानी तत्वमसी वाक्यार्थ के अनुभव के नहीं होता। इसलिए आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति है प्राप्ति अधिकारी को हो, इसके लिए सर्वे वेदांत आरभन्ते उपनिषदों का प्रारंभ है। अवांतर फल है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, मुख्य फल है अध्यास का प्रहण उपनिषदों का। और इसलिए तत्वमसी वाक्य का भी मुख्य प्रयोजन है अध्यास का प्रहण। तो अर्जुन का अहम अध्यास मम अध्यास एक प्रकार से बता दिया गया, प्रथम अध्याय से लेकर के दसवें अध्याय तक, क्या नाम, द्वितीय श्लोक के दसवें, द्वितीय अध्याय के दसवें श्लोक तक ये अर्जुन के शोक का कारण, अर्जुन का अहम अध्यास मम अध्यास ही है। और जिसके अंदर अहम अध्यास मम अध्यास रहेगा, श्रुति कहती है उसे सशरीर है वो, और जो सशरीर है उसके प्रिया प्रिय की निवृत्ति नहीं होती। न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति, तो उसे सुख दुख जरूर होगा। इसी बात को भगवान ने शुरू में 11वें श्लोक में कहा, द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में, असोच्चानन्वसोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाष्यसे, अर्जुन को कहा कि तुम भ्रांत हो इसलिए शोक कर रहे हो, बिना भ्रांति के अध्यास के शोक हो नहीं सकता, असोच्चानन्वसोच्चस्त्वं। और वह शोक आत्म साक्षात्कार के बिना नहीं निवृत्त होता, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता। उत्तरार्ध में वहाँ 11वें श्लोक के कहा, गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता तरति शोकम आत्मवित, अर्जुन के शोक और मोह का कारण अध्यास को पहले बता, और श्रुति कहती है कि शोक की निवृत्ति का उपाय अध्यास की निवृत्ति ही है, और अध्यास की निवृत्ति आत्मज्ञान के बिना नहीं होती, इसलिए तरति शोकम आत्मवित। इसी श्रुति का अर्थ गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता से बता करके अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से एक प्रकार से आत्मज्ञान ही शोक निवृत्ति का एकमेव उपाय है, ये 11वें श्लोक में कहा। अर्जुन शोकग्रस्त है, अर्जुन में आत्मज्ञान नहीं है, और पंडित शब्दित जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको शोक नहीं होता, ये कहा। और फिर अर्जुन की के शोक की निवृत्ति का उपाय तत्वमसी वाक्यार्थ का ही प्रथम प्रथम उपदेश 12वें श्लोक में किया। सर्वे वयम अतः परम, इससे वयम सर्वे परम परम का अर्थ है परम ब्रह्म। वयम सर्वे ने हम सब भगवान कह रहे हैं कि परब्रह्म रूप है, अतः यानी इसी कारण से, और इसी कारण से कहो या इस उपाधि से पर कहो। किस कारण से? तो नत्वे वाहम जातु नासम, नत्वम नेमे जनाधिपा, न चैवन भविष्याम। इससे भगवान ने अहम शब्दित, यहाँ पर जो अहम है वो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है, स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, तो तत्पदार्थ है सदैव स्वमे इदमग्र आशित के द्वारा बताया गया सत्पदार्थ, और वही तत्त्वमसि वाक्य में तत् है। तो सत का अर्थ होता है जो त्रिकालाबाधित है, किसी भी काल में जिसका अभाव नहीं है, तो तत्पदार्थ की तीनों कालों में सत्ता बताई, त्वम पदार्थ की भी तीनों कालों में सत्ता बताई। तो नत्वे वाहम से अतीत काल में, नत्वे वाहम जातुनाशम से अतीत काल में भगवान ने अपनी सत्ता बताई तत्पदार्थ की, वर्तमान में तो है ही है, और न चैवन भविष्याम से भविष्यत में भी सत्ता बताई, नत्वम से त्वम पदार्थ अर्जुन की भी अतीत में सत्ता बताई। इमे जनाधिपा शब्दित त्वम पदार्थ ही है, त्वम पदार्थ के यहाँ दो रूप से बताया गया, अर्जुन के रूप में त्वम और जनाधिप शब्द से भी, ये भी अतीत काल में भी थे, कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं, वर्तमान में तो सभी यही हैं, और भविष्य में भी ये उपाधियाँ न रहने पर नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, का मतलब रहेंगे हमेशा, तो सदरूपता बताई सत्पदार्थ। तो तत्पदार्थ सदरूप है, और तत्त्वमसि वाक्य से पहले उद्दालक जी भी श्वेत केतु को ये कहते हैं कि एतद् आत्मेमिदं सर्वम् उपसंहार करते हुए, और तत् सत्यम स आत्मा, तो स शब्द से इसी तत्पदार्थ को लेना है, और वो सबकी आत्मा है, जो त्वम पदार्थ हैं जिसको हम मैं समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वह आत्मा सबकी इस सत पदार्थ से अलग नहीं है, वही सबकी आत्मा है स आत्मा, और तत्त्वमसि श्वेत केतु, इसलिए तुम भी वही हो, सबका आत्मा वो है, तो तुम्हारी भी आत्मा वही है। तो यहाँ ऐसे सर्वे वयम अतः परम, अतः यानी जिस कारण से मैं भी हमेशा हूँ और तुम भी हमेशा हो, ये राजा भी हमेशा है, और हमेशा रहने वाली वस्तु श्रुति कहती है एक है, एक मेवा द्वितीय है, बहुत नहीं है, आत्मा जो त्रिकाला बाधित है वह अनेक वस्तु हो जाएगी यदि, तो सांख्य पक्ष सिद्ध होगा, वैशेषिक पक्ष सिद्ध होगा, उनके मत में आत्मा अनेक है, पुरुष अनेक है। भगवान कहते हैं जिस कारण से मैं भी हमेशा हूँ, तुम भी हमेशा हो, और हमेशा रहने वाली वस्तु श्रुति की दृष्टि में एकमेवा द्वितीय है, इसलिए हम सर्वे वयम, मैं तुम और ये राजा जो उपाधि के कारण अलग अलग से प्रतीत हो रहे हैं, हम सब उपाधि भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न भले ही प्रतीत हो रहे हो, लेकिन अलग अलग नहीं है, परम यानी सदैव स्वमे इदमग्र आशित श्रुति जिसको कह रही है वही हम सब हैं, सर्वे वयम अतः परम से बताया, हम सब एक है, तो एक ब्रह्म रूप ही है, तो ब्रह्मात्म एकत्व का ही उपदेश किया है ना शुरू में, उपक्रम ज्ञान निष्ठा से किया, और ये सर्वे वयम अतः परम का अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व है, और उसकी अनुभूति कराने के दृष्टि से ही यदि उत्तम अधिकारी है तो एक बार कहने से ही हो सकता है, नहीं है तो फिर कैसे ब्रह्म और जीवात्मा एक है, कैसे आत्मा तीनों कालों में विद्यमान है, इसी को भगवान ने अनेक दृष्टांतों से समझाया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि के द्वारा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यमनं जरा इत्यादि से ये सब उत्पादन किया आत्मा के सत्यत्व का। और सत्य वस्तु अनेक नहीं होती, वो एक है। और ऐसा ही बीच बीच में तत्पदार्थ त्वम पदार्थ ब्रह्मात्मेकत्व कहते रहे, ये ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन हुआ। और ये ज्ञान निष्ठा पचती है मल विक्षेप रहित व्यक्ति को, और जो मल विक्षेप रहित नहीं है उसे ज्ञान निष्ठा में ठीक से प्रवृत्ति भी नहीं होती और ज्ञान निष्ठा आती भी नहीं है जीवन में। इसलिए उसके साधन के रूप में कर्म निष्ठा बताई, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पि तुमरहसि एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु इत्यादि से। वो योग विषयक बुद्धि, वो ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्म निष्ठा, ये सब बता। लेकिन मुख्य है साधन निष्ठा कर्म निष्ठा तो अंग होने से शेष है किसका, ज्ञान निष्ठा का। और ज्ञान निष्ठा है मुख्य साधन, जिसके लिए उपनिषदों का आरंभ है, तत्त्वमसि वाक्य का मुख्य अवान्तर फल है, और मुख्य फल है अध्यास का प्रहार। तो इसके लिए एक प्रकार से तत्त्वम पदार्थ और ब्रह्मात्म एकत्व को संक्षेप में प्रधान रूप से, प्रधान निष्ठा के रूप में भगवान ने 12वें श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक तक बताया। और उस ज्ञान निष्ठा के साधन के रूप में बीच बीच में कर्म निष्ठा भी बताई। तो ये उपक्रम है एक प्रकार से गीता का। और प्रधान जो ज्ञान निष्ठा है उसकी स्तुति करने के लिए 72वां श्लोक है। तो दूसरे अध्याय में संक्षेप में जिस अर्थ को कहा है एक प्रकार से उसी का फिर विस्तार से उपपादन है। त्वम पदार्थ का प्रतिपादन करते हुए ज्ञान निष्ठा की उपाय भूता कर्म निष्ठा का प्रतिपादन तीसरे अध्याय से छठे अध्याय तक आएगा, जो अनुष्ठेय साधन भी बताया जाएगा और त्वम पदार्थ का शोधन भी किया जाएगा। इसलिए त्वम पदार्थ शोधन एवं ज्ञान निष्ठा का साधन भूता कर्म निष्ठा का प्रतिपादन तीसरे से छठे तक इन चार अध्यायों में, और तत्पदार्थ का प्रतिपादन और विक्षेप निवृत्ति का उपाय भूत उपासना का प्रतिपादन आपके उसमें होगा 7वें से 12वें तक। और 13वें से 17वें तक एक प्रकार से वाक्यार्थ बताया जाएगा, तत्त्वमसि वाक्यार्थ, वो है ब्रह्मात्मेकत्व। इसलिए क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ब्रह्मात्मेकत्व का उपदेश आता है। और 18वां अध्याय फिर गीता का उपसंहार, इसलिए संपूर्ण गीतार्थ है उसमें, ऐसी गीता। तो दूसरा अध्याय तो उपक्रम है, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक कहो या 11वां श्लोक कहो वहाँ तक भूमिका है। तो अब ये जो इसमें उपक्रम में संपूर्ण वेदांत का सार बताते हुए, उपनिषदों का सार बताते हुए जो उपक्रम किया गया मोक्ष का साधन ज्ञान निष्ठा ही है करके, उसकी स्तुति एषा ब्राह्मी इत्यादि से भगवान कर रहे हैं। इसका अवतरण भाष्य है, सा एषा ज्ञान निष्ठा स्तूयते, सा एषा यानी जो पूर्व में उपक्रम से ही प्रधान निष्ठा के रूप में बताई गई ज्ञान निष्ठा है, सर्वे वयम मतः परम इत्यादि से उक्त और ऐसा शब्द से लेना कि अभी भी जिसे विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्थिरत निष्प्रह इत्यादि से बताया गया है ज्ञान निष्ठा को, वो सा ऐसा पूर्व में बताई गई बीच में उत्पादित तथा फिर उपसंग्रित जो ज्ञान निष्ठा उसकी अब स्तुति की जा रही है। अधिकारी की प्रवृत्ति साधन में हो इसके लिए अधिकारी के सामने साधन की प्रशंसा की जाती है। तो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी की तत्व जिज्ञासु की तत्व निष्ठा रूपी जो ज्ञान निष्ठा है उसमें प्रवृत्ति के लिए ज्ञान निष्ठा की स्तुति अंतिम श्लोक में की जा रही है। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। तो हे पार्थ, ये नाम पहले तो हे पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति ही ऐसा ऐसा यानी प्रकृता ये ब्राह्मी स्थिति है। तो ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ब्रह्म रूप से अवस्थान, ब्राह्मी स्थिति कहलाता है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मी स्थिति कहो ब्रह्मनिष्ठा कहो स्थित प्रज्ञता कहो एक ही बात है। वो है ज्ञान निष्ठा भी जो सक्रिय अनात्मा कार्यक्रम संघात है उसमें आत्मबुद्धि नहीं रहेगी तो फिर अपने में कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहेगा तो स्वभावत ही सर्वकर्म त्याग होगा। तो इसलिए ब्राह्मी स्थिति शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये ब्राह्मी स्थिति है। और ये जो ब्राह्मी स्थिति है ये यदि और ये जिसको प्राप्त हो गई तो फिर उसे मोह नहीं होता। कहते ये नाम प्राप्य न विमुह्यति मुह वैचित्ते धातु से वि उपसर्ग पूर्वक मुह्यति शब्द बना विमुह्यति यानी मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह को प्राप्त होने का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसे न समझकर तदाकार चित्त न होकर के विपरीत चित्त हो जाए। मोह वैचित्य है ना, वैचित्य कहा जाता है विपरीत चित्त को और चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो जो वस्तु जैसी है वैसा ही यदि चित्त का विकारभूत तद विषयक वृत्ति बन रही है तो माना जाता है कि वह वैचित्य नहीं है अपितु प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। और है रस्सी और दिख रहा है सर्प तो इदम पदार्थ विषयक वह वैचित्य हो गया का मतलब मोह हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया। वैचित्य का अर्थ होता है चिति का अर्थ है ज्ञान, वैचित्य का अर्थ हो जाएगा विपरीत ज्ञान विचिति। विचिति में चिति का अर्थ है ज्ञान, चिति संज्ञा निधातु है ना, और संज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, इसलिए चिति का अर्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान। और वि उपसर्ग लगाएंगे तो वि का अर्थ निकलेगा विपरीत, तो विचिति का अर्थ है विपरीत ज्ञान। और उसी में शय प्रत्यय करके वैचित्य बन जाता है। विचिति शब्द से शय प्रत्यय करेंगे तो वैचित्य, तो वैचित्य का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान। तो किसी वस्तु रस्सी का रस्सी रूप से ज्ञान तो संचिति है, सम्यक ज्ञान है, और विचिति है रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ये तो आत्म विषयक संचिति है, चिति कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और विचिति कहलाएगा मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये आत्म विषयक विचिति है। और ये विमोह कहलाएगा, इस प्रकार का विमोह नहीं होता है ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके। ये नाम प्राप्य, इसमें ये नाम शब्द से लेना है ब्राह्मी स्थिति को। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्म रूप से अवस्थान, अकर्ता अभोक्ता असंग जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस रूप में स्वयं का निर्धारण, इसी रूप में स्थित होना, स्वस्थ हो जाना, स्वरूप में स्थित होना, ये है ब्राह्मी स्थिति। और ये नाम प्राप्य का अर्थ है इसे प्राप्त करके, यानी स्वरूप अवस्थान प्राप्त करके, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करके, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करके, फिर न विमुह्यति, फिर अनात्मा कार्यकरण संघात का आत्मा के रूप में, मैं के रूप में ग्रहण नहीं होता। आत्मा का अनात्मा शरीर आदि के रूप में भान, अकर्ता अभोक्ता आत्मा का कर्ता भोक्ता के रूप में भान, ये है विचिति विमोह। और इस विमोह को प्राप्त नहीं होता, न विमुह्यति का अर्थ है फिर आत्मा के विषय में मोह चला जाता है, अध्यास की निवृत्ति होती है ब्रह्म साक्षात्कार से। और कहते हैं अस्याम अंतकालेपि स्थित्वा निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, रिच्छति का अर्थ है प्राप्नोति। तो अस्याम यानी अस्याम ब्राह्म्याम स्थितौ, इस ब्राह्मी स्थिति में यानी ब्रह्मनिष्ठा में, स्वस्वरूप में, अंतकाल में स्थित होकर के भी, स्थित्वापि अंतकाले पि स्थित्वा का मतलब, और अंतकाल कहा जाता है अंतिम आयु को, अंतिम आयु का मतलब अंत्यवय, यानी कि बिल्कुल अंतिम क्षण में वृद्धावस्था, इसलिए अंत्यवयसी भगवान कहता है। अंतिम अंतिम अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी यदि ये हो गया अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार, तो ये नाम प्राप्य न विमुह्यति, क्या नाम वो निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, शरीर छूटने से पहले पहले कभी भी यदि अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो उसे निर्वाण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म निर्वाण है विधेय मुक्ति, निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति का मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है, सद्यो मुक्ति पाता है। सद्यो मुक्ति का अर्थ होता है इस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य, सद्यो मुक्ति है। और ये शरीर छूटा और ब्रह्मलोक में जाना पड़ा, वहाँ शरीर धारण करना पड़ा और फिर मुक्ति, वो क्रम मुक्ति कहलाता है, वो ब्रह्म निर्वाण नहीं, क्रम मुक्ति हुई। ये शरीर छूटा तो जैसे घट फूटा तो घट से गिरा हुआ आकाश महाकाश ही बन जाता, ऐसे ये उपाधि छूटी तो विधेय कैवल्य में ही स्थित हुआ, तो माना जाता है ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये कैम अपि शब्द कैमुतिक न्याय को बताने के लिए है। जब वृद्धावस्था में भी ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाए तो निश्चित मोक्ष है, तो जो युवावस्था में ही संसार के सारे भोगों को छोड़ करके लगा है ज्ञान निष्ठा में, तो वह निश्चित ही मोक्ष को पा लेगा, इसके विषय में क्या कहना है, ऐसा कैमुतिक न्याय अपि शब्द से बताया जा रहा है। तो येषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा यम स्थिति भाष्य है। तो ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्म शब्द से भव तत्र भव अर्थ में प्रत्यय हुआ अण प्रत्यय, तो ब्राह्म शब्द बन गया, और फिर अण प्रत्यांत से गिप होकर के टिड्ढाने सूत्र से बन जाता है एक ब्राह्मी शब्द। उस ब्राह्मी शब्द का अर्थ स्थिति का विशेषण है ना, इसलिए ब्राह्मी शब्द का तो अर्थ है ब्रह्म में होने वाली। तो इसलिए ब्राह्मी स्थिति का अर्थ हुआ कि सर्वं कर्म सन्यस्य ब्रह्म रूपेण एव अवस्थानम् इति एतत् यानी इत्यर्थ। ब्राह्मी स्थिति शब्द का यह अर्थ है कि सर्व कर्म त्याग पूर्वक ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये है ब्राह्मी स्थिति। और हे पार्थ न एनाम स्थितिम प्राप्य यानी लब्ध्वा विमुह्यति यानी न मोहम प्राप्नोति, मोह को प्राप्त नहीं करता, का मतलब फिर अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं करता, अध्यास उसका निवृत्त होता है। और स्थित्वा अस्याम स्थितो ब्राह्म्याम, स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि में, अस्याम ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी का एक वचन है, इसलिए अस्या वो ब्राह्मी स्थिति का परामर्शक है। ब्राह्मी स्थिति शब्द स्त्रीलिंग है ना, उसी का परामर्शक होने से स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए अस्याम शब्द का अर्थ है ब्राह्म्याम स्थितो, ब्राह्मी स्थिति में। वो कौन है, कहते यथोक्तायाम यानी सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्म रूप से अवस्थान रूपा जो ब्राह्मी स्थिति, उसमें अंतकाले अपि यानी अंते वयसि अपि, वो स्थित्वा के साथ अन्वय करना, इस ब्राह्मी स्थिति में अंतिम आयु में स्थित होने पर भी ब्रह्म निर्वाणम यानी ब्रह्म निर्वृत्तिम मोक्षम दृच्छति यानी गच्छति, ब्रह्म निर्वाण शब्द का अर्थ है मोक्ष, वह प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। तो अपि शब्द से निकला हुआ जो तात्पर्य है उसे बताते हैं, किमु वक्तव्यम ब्रह्मचर्यात एव सन्यस्य यावत् जीवम यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति इति। तो जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सन्यासी बनकर के ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहता है, वह मुक्त हो जाता है, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार कैमुतिक न्याय बताया गया ज्ञान निष्ठा की स्तुति करते हुए, ज्ञान निष्ठा कभी भी प्राप्त हो वह मुक्त ही करती है, और शुरू से ही प्राप्त होती है तो जीवन मुक्ति का भी आनंद लेता है, विधेय मुक्त भी हो जाता है। और यदि अंतिम अंतिम स्थिति में प्राप्त हो गई आयु के अंतिम अवस्था में तो जीवन मुक्ति से वंचित रहता है, इसलिए आयु के शुरू से ही जब से ज्ञात हो जाए कि ब्रह्मनिष्ठा ही संपूर्ण संसार दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है, उसका अदृष्ट फल जीवन मुक्ति है, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति है, तो ब्रह्मनिष्ठा के लिए ही प्रयास करना मनुष्य का परम कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार ये समझ में आ जाता है उत्तर क्या नाम ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को, तो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति में तत्परता आ जाती है ज्ञान निष्ठा में एक प्रकार से। इस अभिप्राय से ये प्रशंसात्मक श्लोक हुआ, द्वितीय अध्याय आज पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।